Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, trzeci dzień marca. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polacy na czele klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy. Wieczorem nasi lekkoatleci zdobyli 2 złote i srebro. Po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza mieszkańcy Gdańska wybiorą jego następcę. Dewastacja pomnika w Strasburgu to kolejny przejaw antysemityzmu we Francji. 3 złote i 1 srebrny medal. Tyle na koncie mają już polscy sportowcy, którzy biorą udział w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Glasgow. W piątek złoto w pchnięciu kulą wywalczył Michał Haratyk, a wieczorem Paweł Wojciechowski był najlepszy w konkursie skoku o tyczce. Po 2 latach wracam na podium Mistrzostw Europy i to były 2 lata bez medalu praktycznie dla mnie, ale po 8 latach wracam na szczyt i to jest wynik, który pozwala myśleć o medalach latem i na Mistrzostwach Świata, i na Mistrzostwach Europy. 5,90 jest konkretnym, solidnym wynikiem, także cieszę się niezmiernie z tego. Ciężko mi znaleźć słowa na dzień dzisiejszy. Jestem szczęśliwy, że udało się, że zawalczyłem. Drugi także był Polak Piotr Lisek, który skoczył 5 metrów i 85 centymetrów. W sobotę sukces świętowała także Ewa Swoboda, która zdobyła złoty medal w biegu na 60 metrów. Jestem jak najbardziej szczęśliwa. Dużo pracy mi to zajęło. No i mam nadzieję, że przerzuci się to na sezon letni, który będzie bardzo długi. No i że mogę już jechać do domu z tytułem mistrzyni Europy. Po 2 dniach Polacy prowadzą w klasyfikacji medalowej, a zakończenie mistrzostw dzisiaj. W Gdańsku przedterminowe wybory nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7, zamknięte o 21. Do udziału w głosowaniu uprawnionych jest około 345 tysięcy osób. Do wyścigu o prezydencki fotel stają prawniczka pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, reżyser filmów dokumentalnych Grzegorz Braun oraz działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba. Przedterminowe wybory są konieczne po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, który został zamordowany w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. We Francji kolejny przejaw antysemityzmu, kolejny w krótkim czasie. Tym razem zdewastowano pomnik w Strasburgu w Alzacji. Relacja Marka Brzezińskiego. Nieznani sprawcy zniszczyli pomnik upamiętniający wysadzenie w powietrze przez hitlerowców w 1941 roku starej synagogi w Strasburgu. Biorąc pod uwagę rozmiary pomnika, nie mogła tego dokonać pojedyncza osoba. Musiała to być zorganizowana wcześniej akcja kilku osób, dokładnie i starannie przemyślana. Zastępca mera miasta Alain Fontanelle zapewnia, że władze wraz z policją starają się wyjaśnić, kto dokonał tego czynu, który bez wątpienia ma charakter aktu na podłożu antysemityzmu. Prefektura stara się analizować wszelkie ślady, od nagrań wideo po przesłuchanie świadków. Przed 10 dniami sprofanowano kilkadziesiąt grobów na żydowskim cmentarzu w położonej na północ od Strasburga miejscowości, malując na nich swastyki. Do profanacji przyznaje się jak na razie ugrupowanie pod nazwą Czarne Wilki Alzackie, odwołujące się do działającej w latach 70. organizacji walczącej o autonomię Alzacji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Żurawie, kaczki i gęsi już dotarły, ale bocianów jeszcze nie ma. Te zwiastujące wiosny ptaki powinny się pojawić w Polsce za około 3 tygodnie. Zaczną zakładać gniazda, a tym najbardziej znanym jest gniazdo w Przygodzicach w Wielkopolsce. Obserwują go miłośnicy przyrody na całym świecie. Internauci z całego świata śledzą zachowanie bocianiej pary dzięki zamontowanej na wysięgniku kamerze. Pozwala ona w dzień i w nocy obserwować, co dzieje się w gnieździe. Jak mówi Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, przygodzickie bociany stały się ambasadorami Polski w świecie. W poprzednich sezonach obserwowało je już łącznie kilka milionów entuzjastów przyrody z około 20 państw, w tym tak egzotycznych jak Czad, Surinam, Gwinea Równikowa, Mikronezja czy Nowa Kaledonia. Z Kalisza Adam Tasenkiewicz, Radio Poznań. I kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kończymy prognozą pogody. W nocy w zachodniej połowie kraju i na północy popada deszcz. Na termometrach w Lublinie będzie minus 5, w Warszawie minus 2, w Katowicach plus 2, w Poznaniu i Szczecinie stopień powyżej zera. W ciągu dnia przejaśnienia tylko w regionach południowych, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Będzie coraz cieplej, bo w Opolu nawet 12 stopni, a w większości miejsc w kraju od 7 do 10. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po północy i cieszę się bardzo, że mimo późnej pory jesteśmy razem. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Nasz wspólny czas do godziny drugiej w zdecydowanej większości będzie odwoływał się do kilku przedsięwzięć, które wpisują się w transkrypcję. Proszę się zatem przygotować na muzykę graną w przestrzeni filharmonii. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Thank you. Był rok 2008, kiedy to po raz pierwszy wybrzmiały utwór Darkness Carla Craiga otrzymał tak dostojne symfoniczne szaty. Jego historia jest jednak nieco starsza, bo sięga roku 2004, a potem 2005, kiedy to w swojej elektronicznej, pierwotnej postaci osadzonej w stylistyce techno znalazł się na płycie winylowej. Był w końcu rok 2017, kiedy to wybrzmiała przed chwilą transkrypcja, również w postaci winylu, trafiła na rynek. I jak pewnie Państwo już nieraz zauważyli, w trakcie naszych spotkań niejednokrotnie pojawiła się muzyka symfoniczna, której początków wcale nie należy szukać gdzieś w partyturach kompozytorów i dyrygentów, a raczej wypatrywać jej na ekranie komputera w postaci klocków i przeróżnych modułów. Od kilku ładnych lat przyglądam się temu zjawisku. Mam nawet wrażenie, że w kręgach muzyki elektronicznej nastała moda na przepisywanie muzyki na tradycyjne instrumenty i nie zawsze się to dobrze kończy, bo niejednokrotnie mam poczucie miałkości takich zabiegów. Mam wrażenie obliczonych bardziej na komercyjny sukces niż rzeczywistą wartość muzyki. Pomyślałem sobie zatem, że dziś może warto przypomnieć kilka takich udanych prób. Poza tym będę miał dziś dla Państwa premierę kolejnej części cyklu Grzegorza Hoffmana, który w potrójnym paśmie przedstawia dzieje i losy kultowej grupy z Düsseldorfu. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. W siódmej części cyklu opowiemy Państwu o trasie Kraftwerk po Stanach Zjednoczonych, nowym muzyku w składzie zespołu i okolicznościach powstawania płyty Radioactivity. A wszystko, przypomnę, z powodu planowanego występu zespołu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Koncert odbędzie się 21 czerwca. Ponadto prawie cała druga godzina naszego spotkania będzie poświęcona Skalpelowi. Jak być może Państwo wiedzą, zespół w poszerzonej formule Big Bandu pod batutą Patryka Piłosiewicza dał w lutym 3 koncerty w Polsce. Teraz mamy przerwę w trasie i jest to idealna sytuacja, aby wpisując się w temat dzisiejszych transkrypcji, opowiedzieć Państwu, jak od podstaw powstawała muzyka Skalpela, grana dziś przez cały duży zespół muzyków. I przypomnieć mój reportaż, który zacząłem rejestrować w maju ubiegłego roku. Jego premiera na antenie programu trzeciego miała miejsce w sierpniu przed występem Skalpela na OFF Festiwalu, a tej nocy przed koncertami w Gdańsku, Toruniu i Łodzi. Przypomnę tę opowieść, w której starałem się pokazać cały złożony proces, jaki przeszła muzyka dziś wykonywana przez Big Band. Confusion i skalpel Big Band pod batutą Patryka Piłasiewicza. Wersję po transkrypcji można znaleźć na kompaktowej epce dostępnej podczas koncertów grupy. A te odbędą się 22 lutego w Gdańsku, 23 w Toruniu i 24 w Łodzi. I jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się, jak długą drogę przebyła muzyka, koniec końców brzmiąca teraz właśnie w ten sposób, a zasygnalizuję może, że droga wiodła od starych jazzowych płyt poprzez studio Marcina Cichego i Igora Pudło, aż do partytur napisanych przez kompozytora i dyrygenta Patryka Piłosiewicza. No i wreszcie finał tej całej historii, który ma miejsce na scenie, gdzie zasiada duży skład muzyków. To piękna, długa droga z cezurą, myślę, nawet którą można by wyznaczyć na przestrzeni 50 lat. No, w każdym razie, o tym, dlaczego 50 lat, na to pytanie również znajdą Państwo odpowiedź w reportażu zatytułowanym Ożywianie sampli, czyli opowieści o całym procesie transkrypcji muzyki skalpela. To wszystko po godzinie pierwszej w potrójnym paśmie. A teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się do Berlina, gdzie od 2008 roku działa trio trzech instrumentalistów, od których właściwie, no, tak mogę powiedzieć, zaczęło się moje zainteresowanie transkrypcją muzyki elektronicznej na klasyczne instrumentarium. To właśnie oni w roku 2011 opublikowali płytę, na której poza ich nazwiskami pojawiło się określenie ensemble, ponieważ obok nich na scenie grało również kilkoro filharmoników wprowadzających muzykę powstałą pierwotnie w komputerze w zupełnie nowy wymiar, w zupełnie nowe rewiry symfoniczne. Meow. You Make Me Real, czyli utwór Brand Brauer Freak, wykonany przez zespół filharmoników. Muzyka Niemców najpierw powstała w komputerze, potem dokonano transkrypcji i przepisano syntetyczne dźwięki na 5 linie. O tym, jak wygląda taki żmudny proces, no właśnie przepisywania syntetycznej muzyki, o tym również usłyszą Państwo w reportażu o skalpelu. I korzystając z tematu naszego dzisiejszego spotkania, ale też korzystając z tego, że spotykamy się w nocy, nocy, która sprzyja finezyjnej muzyce nasączonej wieloma smakami, raczej chyba trudniej wyczuwalnymi w ciągu dnia, chcę Państwu pokazać odwrotny proces, czyli zamienianie klasycznej muzyki, tej pisanej zgodnie ze starą sztuką właśnie na pięciu linii, najpierw otrzymującą postać partytury, i zamiany takiej muzyki na tę, która później powstaje w komputerze. Pomoże nam w tym prawie 10-minutowy utwór skomponowany na fortepian i pomoże nam też w tym wszystkim płyta winylowa opublikowana przez Deutsche Grammophon w roku 2013. Grand Bass to tytuł tej kompozycji napisanej i wykonanej przez Francesco Tristano. Thank you. Grand Bass, czyli utwór Francesco Tristano, opublikowany pierwotnie na płycie Long Walk, wydanej przez Deutsche Grammophon w 2012 roku. I rok później, w 2013, została opublikowana mniejsza płyta, mimo iż wciąż 12-calowa, mniejsza, bo to epka, na której poza pierwotną kompozycją znalazły się dwie reinterpretacje. Jedną z nich stworzyli wspomniani wcześniej panowie z podznaku Brand Brauer Freak. I to jest doskonały moment, aby porównać to, jaką metamorfozę, jaką przemianę przeszła ta muzyka. Francesco Tristano i jego utwór Grand Bass w reinterpretacji Brand Brouwer Freak. Utwór, jak państwo słyszeli, stał się szybszy i właściwie o połowę krótszy. Taką drogę pokonała muzyka pisana pierwotnie na pięciolinii, która finalnie została poddana elektronicznej edycji berlińskiego trio. Trójka. Program trzeci. A w nim premiera siódmej części cyklu Grzegorza Hoffmana. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Dziś o trasie Kraftwerk po Stanach Zjednoczonych, nowym muzyku w składzie zespołu. Usłyszymy również o tym wszystkim, co doprowadziło do powstania płyty Radioactivity. Sukces singla Autobahn w Stanach Zjednoczonych sprawił, że zespół zaproszono na duże tournée po USA i Kanadzie. Repertuar koncertów stanowiły wybrane fragmenty z albumów Ralph und Florian i Autobahn. Ponieważ Hitter i Schneider wybrali tylko niektóre utwory z obu wydawnictw, muzycy zmuszeni byli grać je w wersjach zdecydowanie dłuższych niż płytowe, co skądinąd było ciekawym doświadczeniem i sprawiało, że koncerty nabierały charakteru transowego. Trasa po USA okazała się ze wszech miar udana. Jej sukces finansowy umożliwił Hitterowi i Schneiderowi zakup nowych instrumentów, takich jak minimoki, Varco Orchestron, generujący brzmienie smyków, organów czy chóru. W ten sposób artystom udało się skompletować pełne wyposażenie studia Kling Klang, dzięki czemu Kraftwerk stał się pod względem nagraniowym samowystarczalny. Trasa po Stanach Zjednoczonych zaowocowała też pomysłem na nową płytę. Popularność singla Autobahn w amerykańskich stacjach radiowych podsunęła Ralphowi i Florianowi myśl, aby właśnie radio było tematem przyszłego albumu. W międzyczasie doszło do najistotniejszej zmiany w składzie Kraftwerk. Z grupy usunięty został Klaus Rader, niepasujący do pozostałych muzyków hipisowskim wyglądem i stylem bycia. Na jego miejsce dokooptowano Karla Bartosa, bardzo zdolnego studenta szkoły muzycznej, kształcącego się w grze na perkusji, fortepianie i wibrafonie. W ten sposób powstał tak zwany klasyczny skład Kraftwerk, najważniejszy. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że aż trzej muzycy, prócz Fliera, mieli za sobą naukę w szkołach muzycznych. Flir z kolei miał smykałkę techniczną i zbudował kolejny elektroniczny zestaw perkusyjny, tym razem dla nowego kolegi w zespole. Do zmian personalnych doszło w przełomowym momencie, bo album Autobahn dotarł do top 10 najlepiej sprzedających się płyt długogrających w tak różnych rejonach świata jak USA i Kanada, Australia i Nowa Zelandia, czy Wielka Brytania i Niemcy. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych muzycy naładowani pomysłami i energią przystąpili do nagrań. Pierwotna idea wykorzystania radia jako tematu nowej płyty została rozszerzona o pojęcie radioaktywności. W efekcie powstała muzyka pełna osobliwych, dziwnych dźwięków i eksperymentów brzmieniowych, a zarazem niezwykle nastrojowa, melancholijna, po prostu piękna. Od prologu Geiger Counter, w którym adekwatnie do tytułu słyszymy niemal wyłącznie tykanie licznika Geigera, po kończący całość żartobliwie zatytułowany Om Sweet Om. Tym razem teksty napisane przez Hittera i Schneidera z pomocą bliskiego współpracownika zespołu Emila Schulta są dwujęzyczne. W obrębie jednego utworu tekst jest podawany na przemian po angielsku i po niemiecku. Przez niektórych krytyków Radioactivity uważana jest za dzieło niedorównujące późniejszym wydawnictwom zespołu. Moim zdaniem jednak to płyta niemal perfekcyjna, będąca zarazem kolejnym, bardzo ważnym etapem w rozwoju muzycznym jej twórców. Wybrałem dla państwa dwa połączone ze sobą fragmenty. Pierwszy to piękny, melodyjny, najbardziej rozpoznawalny utwór tytułowy, do dziś jeden z podstawowych elementów koncertowego repertuaru Kraftwerk, choć obecnie w zmienionej aranżacji. Drugi to spokojny Radioland, w którym Ralph i Florian na przemian śpiewają, a raczej melodeklamują kolejne fragmenty tekstu. We'll be right back. cadavre par Madame Curie. durch Tastendruck mit Blitzes schneller. Nach Feineinstellung mit der Hand.